أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, kolaylaştır işimi. Vahlül ukdeten min lisani, çöz dilimden düğümü. Yefkahu kavli, ki anlasınlar beni. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Amin. Muhterem kardeşler, İnşallah bugün tefsir dersimize Kur'an-ı Mübin'den yeni bir sureye giriş yaparak başlayacağız. Geçen hafta Maide suresini bitirdikten sonra inşallah bugün de En'am suresiyle tekrar dersimize giriş yapacağız. En'am Türkçe'ye tercüme edilirse nimetler anlamına gelir. Fakat deve, sıvı, sığır, davar gibi büyükbaş hayvanların tümü için kullanılan bir kelimedir Arapçada. En'am. Yani büyükbaş hayvanlar için kullanılan bir kelime. Dolayısıyla sure ismini 136, 137, 138. ayetlerde geçen ve burada müşriklerin bazı büyükbaş hayvanlara helal haram sayan batıl inançlarını reddetmekle alakalı ayetlerden ismini almıştır. Şimdiye kadar işlediğimiz uzun surelerle bu surenin arasında çok önemli bir fark var. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide sureleri bildiğiniz gibi Medine'de inen medeni surelerden. Lakin bu sure inşallah işleyeceğimiz ilk uzun, yani duval olan o yedi uzun surelerden ilki olan Mekki olan suredir. Dolayısıyla burada çok önemli fark olduğunu göreceğiz. 165 ayetten oluşan bu sure Mekke'de inmiştir. Bazı müfessirler içerisinde 6 ayetin Medine'de indiğini söylemişlerdir. Bazı müfessirler Mekke'de indiğini, tümünün Mekke'de indiğini, hatta İbn Abbas ve başkaları tüm surenin bir arada, birden Mekke'de indiğini söylemişlerdir. Allahu alem diyoruz. Tefsirlerde değişik rivayetler var bunlarla alakalı. Önemli fark dediğimiz gibi Mekki medeni olmasından kaynaklanmakta. Medeni surelerde dikkatinizi çekmişti zaten. Derse devamlı katılan siz kardeşlerim farkındasınız. Ahkam ayetleri çok ön plandaydı. Ehli kitapla olan ilişkiler çok ön plandaydı. Bu surede böyle ayetler yok. Fakat bu surede özellikle o surelerde olmayan, aynı zamanda Mekki surelerin de karakteristik bir özelliği olan tevhid ön plandadır. Tevhid. Yani uluhiyet, rububiyet, nübüvvet, maat, ahiret, hesap, müşriklerin batıl inançlarına yapılan reddiyeler vesaire. Bunlar ön planda olacak inşallah. Surelerin ayetlerini işlediğimiz müddetçe de bunları göreceğiz. Onun için ben sözü hiç fazla uzatmadan, tabii çok sureyle alakalı toparlanma bazı şeyler söylenebilir. Lakin biz inşallah sözü fazla uzatmadan ayetlerini hep beraber işlemeye çalışıp inşallah ayetlerden surenin de içeriğini otomatik olarak öğrenmeye çalışalım inşallah. Rabbim bizlere surenin başındayken bu niyazda bulunalım kendisine. İnşallah şimdiye kadar işlediğimiz surelerde olduğu gibi bu sureyi de anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi ve inşallah hayatımıza aktarabilmeyi nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Sümme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Birinci ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları yani zulümatı ve aydınlığı, nuru var eden Allah'a mahsustur. Parantez içerisinde bunca ayetlerden, delillerden sonra hala kafir olanlar Rablerine putlarını denk tutuyorlar. Ya'dilun. Şimdi hamd, elhamdu ile alakalı tefsirimizin, detaylı tefsirimizi tekrar Fatiha suresine başvurarak kardeşlerimiz dinleyebilirler inşallah eğer kaçırdılarsa. Kur'an-ı Kerim'de 5 sure hamdla başlar. 5 sure elhamdu şekliyle başlar. Birincisi Fatiha suresiydi. İkincisi bu suredir. Üçüncüsü Kehf. dördüncüsü Sebe, beşincisi de Fatır surelerdir. Bunların her biri tabi Elhamdü ile başlaması ile birlikte değişik muhteva içermekte ve her birinin içerisinde bulunduğu hamd orada değişik bağlamda kullanılmıştır. Kısaca hatırlamak gerekirse hamd muhterem kardeşler, medh, övgü, güzelce anılmak, tüm tazim, hürmet ve kemal çeşitlerinin hepsini kapsar. Onların hepsi Allah'a mahsustur. Şimdi buradaki fark fakat özellikle bu ayeti kerimenin benzer dediğimiz gibi özellikle müşriklere hitap ettiğini düşünürsek ayetten şunu anlamamız gerekir muhterem kardeşler. Tefsirler bizlere şu şekilde aktarmışlardır. Müşriklerin malumatınız özellikle sıfatları neydi? Allah'ın bu birinci ayette anlatılan sıfatlarını kabul etmeleriydi. Onun yeri ve gökleri yaratmasına, karanlıkları ve aydınlığı yaratmasına bir inkarları yoktu. Böyle bir şüpheleri ve durumları yoktu. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu onlara hitaben ey akılsız insanlar, Allah'ın bu gücünü, bu kuvvetini, bu vasıflarını bildiğiniz halde, inandığınız halde nasıl olur da hala kalkıp ona denk tanrılar edinirsiniz? Nasıl olur da kalkıp bir Rabbihim ya'dilun, çünkü ya'dilun muhterem kardeşler denk tutmak anlamına gelir. Yani nasıl olur da hala kalkıp onun yanında başka putların önünde secde edersiniz? Onları ilah kabul edersiniz? Onlar için kurbanlar takdim edersiniz? Ve buna benzer mesela gidip onlardan yardım dilersiniz vesaire. Allah Celle Celaluhu onlara hakikaten hitap ederek bu kadar Allah'ın varlığını, birliğini bilmenize rağmen onun nimetlerini hatırlatarak onlara nasıl böyle bir hakarette bulunabileceklerini sorguluyor muhterem kardeşler. Huvellezî halakakum min tînin thumme qada ecela. Sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden odur. Ve ecelun musemmen indeh thumme entum temterûn. Onun katında bir de muayyen bir ecel daha vardır. Ecelin müsemma daha vardır. Siz hala şüphe içerisindesiniz, tereddüt içerisindesiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ayeti kerimede dikkat ederseniz muhterem kardeşler, sizi çamurdan yaratan Allah'tan bahsediyor. Niye çamur? Bakara suresinde Hazreti Adem aleyhisselamın o kıssası anlatılırken değinmiştik. Fakat hatırlama babında kısaca inşallah özet olarak niye çamur olduğuna bakarsak, Razi bunu Tefsiri Kebir'inde güzel aktarmış. Burada kasıt Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılışına işaret olabileceği gibi Allahu Alem. Fakat aynı zamanda mutlaka yine tüm insanların yaratılışını da kastetmektedir, anlatmaktadır. Nasıl? Şöyle ki insanın oluşumunda rol oynayan meni, tabii ki bunun aslı gıdadır. Ve her gıda da ister istemez ya bitkisel veyahut da hayvansal gıdadır. Dolayısıyla insanın beslenmiş olduğu her gıda çamurdan doğmuştur. Topraktan meydana gelmiştir. Dolayısıyla ister bitkisel gıdayla gıdalanmış olsun, ister hayvansal gıdadan beslenmiş olsun, onun menisini oluşturan bu gıda çamura dayanmaktadır. Onun için Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, o Allah sizi çamurdan yaratan Allah'tır. Tabii ki buradaki özellik nedir? O cansız çamura ve toprağa can veren Allah Celle Celaluhu'dur. Aradaki fark odur. İstersek dışarıdaki cansız toprağa bakalım, onu kupkuru ölmüş bir toprak halinde yağmurunu gönderip onu canlandıran Allah Celle Celaluhu, o kuru çamurdan meydana gelmiş gıdalardan beslenip bir damla meniden de insan yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için sizi çamurdan yaratan Allah'dır buyuruyor ayet-i kerimede ve size bir ecel takdir etmiştir. Ayet-i kerimede iki ecel geçiyor dikkat ederseniz. Birincisi insanın ölümünü kastetmektedir. Zaten meallerde de öyle vermiş direkt. İkincisi de eceli müsemma diyor. Burada eceli müsemma da ahiret gününü, hesap gününü kastet. Bu tefsir İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsiridir. Yani birinci ecel insanın kendi eceli olan ölüm. İkinci ecelde büyük ecel olan, ecelin müsemma olan ahiret ve hesap günüdür. Her insan için bu iki ecel takdir edilmiştir muhterem kardeşler. Hala şüphe ediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sizin ilk maddenize varıncaya kadar tüm aslınızı yaratan, sizin ecellerinizi takdir eden ve onun dışında sizin hiçbir müdahaleniz olmayan olayda ve bunların hepsi gözünüzün önüne serilmesine rağmen hala nasıl Allah'a karşı kuşku içerisindesiniz? Hala nasıl kuşkudan dolayı meydana çıkıp putlar edinmişsiniz de Allah'ın yanında yalvarmak için, tapmak için putlar edinmişsiniz diye Allah Celle Celaluhu burada hakikaten bakın Mekki bir surenin özelliği olarak insanların vicdanlarına, akıllarına, düşüncelerine hitap ederek sorguluyor. Ve onları ikaz ediyor muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. 3. Ve huvallahu fis semavati ve fil ard. O göklerde ve yerde Allah'tır. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ Gizlinizi de açığınızı da O bilir ve sizin ne kazanacağınızı da O bilir. Aminna. Yani göklerde ve yerde niye böyle geçti muhterem kardeşler? Dikkatinizi çekmiştir. Tabii ki göklerde de O'na ibadet edilir. Çünkü tüm melekler ve tüm yaratıklar O'na ibadet ederler. O'na kulluk ederler. İsyan da etmezler hatta aynı zamanda. Onu tazim ve tesbih ederler. Çünkü o tek ilah olan Allah'tır. Sonuç ne burada? Burada müşriklerin özellikle o günkü müşriklerin ve bugünkü müşriklerin müşriğin tipi her zaman aynıdır. Vasıfları aynıdır. İtirazları dedim ya benzer Allah'ın yaratmasına, rızıklandırmasına vesaire değildi. Onların özellikle itirazları neydi muhterem kardeşler? Allah'ın mesela Rabb oluşuna itirazları vardı. Yani onun hayata müdahil olmasına itirazları vardı. O yeri göğü yaratsın. Fakat bizim hayatımızdaki olaylara karışmasın diyorlardı haşa. Biz hayatımızı kendimiz yönlendirelim. Biz kanunlarımızı kendimiz koyalım. O yaratsın fakat onun hükümlerine uymak bizim için olacak bir şey değildir inançlarına. Burada çok açık ve net bir reddiye vardır. Çünkü o göklerin Allah'ı olduğu gibi yerin de Allah'ıdır. Yerin de Rabbidir. Onun hükümleri sizin hayatınızın en ince alanlarına kadar geçerlidir. Bunu böyle bilmeniz gerekir. Çünkü ondan başka sizin sırlarınızı, gizlerinizi, açıklarınızı bilen kimse yoktur. Hatta o sizin ne kazanacağınızı da siz yatmadan önce bilen Allah'tır. Amenna ve saddakna. Bakın dikkat ederseniz hakikaten insanların vicdanlarına, imanlarına, düşüncelerine hitap eden önemli ayet-i kerimeler. Bu Mekke'de inen ayet-i kerimeler muhterem kardeşler. Devam ediyoruz 4. ayette inşallah. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Rablerinin ayetlerinden nedir bunlar? Deliller, mucizeler, Kur'an-ı Kerim'le birlikte gelen ayet-i kerimeler. Onlara bir ayet gelmeye dursun. Buradaki zamir kime gidiyor? Kafirlere gidiyor. Ne yaptılar? O ayetlerden ille de yüz çevirdiler diyor. Allah Celle yüz çevirirler diyor. 4. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Düşünmezler. Akıllarına hitap etmesine rağmen ayetler bakın hakikaten iki elinin arasına başını alıp düşünen bir insanın aklına hitap etmesine rağmen yahu bu kadar nimetleri vermiş bir Allah'a karşı ben nasıl nankör olurum? Nasıl ona karşı şirk koşabilirim? Ona denk ilahlar edinebilirim? Haşa diye düşünmesi gerekmesine rağmen onlar yüz çevirirler diyor Allah Celle Celaluhu. Onları düşünmeye itelemez bu ayet-i kerimeler. Biraz sonra nedenlerine geleceğiz. Ayetlerin içerisinde açıklanacak inşallah. Ve devam ediyoruz 5. ayette. Kısa kısa ayetler. Maide suresinin son bölümünden hatırlarsanız uzun uzun ayetlere alışmıştık. Şimdi inşallah bu surenin başında kısa kısa ayetlerle karşı karşıyayız burada. 5. ayet-i kerime. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Gerçekten onlar, o müşrikler, o kafirler, o inkarcılar kendilerine hak geldiğinde, buradaki hak bir ittifak tüm tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'dir. Kendilerine Allah'ın zikri Kur'an-ı Kerim geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Ve burada Mekke'nin son döneminde inen bir sure ve bu ayetler Mekke'nin son döneminde olduğunu göz önünde bulundurursak Kur'an'ın mucizelerinden birisiyle karşı karşıyayız muhterem kardeşler. Kur'an'ın ayetlerini yalanladı onlar fakat yakında onlara alay ettikleri şeylerin haberleri gelecektir diyor ayet-i kerime. Daha bu ayeti kerimeler indiğinde bırakın müşrikleri müminlerin de aklından geçmiyordu yakında nelerin olacağı. Bir Bedir'in yaşanacağı. Bir Bedir'de müşriklerin elebaşlarından birçoğunun öldürüleceği, Mekke'nin bir gün fethedileceği, hatta daha ileri gidersek bir gün ahiretin gelip orada bunların çok acı bir hesaba maruz kalacakları onların aklından geçmiyordu. Fakat Allah buyuruyor ki onlara yakında bunu haber vereceğiz. Yakında diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü onlar için bu yakındır muhterem kardeşler. Aynı zamanda tekrar onların düşüncelerine hitap etmek için bu şekilde bir kelime kullanılıyor ayetin bu bölümünde. 6. Estağfirullah. Elem yarav kem ehlekna min qablihim min qarnin mekkennahum fil ardi ma lem numekkin lekum ve ersalna s-semaa aleyhim midraran ve cealna l-enhara tecri min tahtihim fe ehleknahum bidunubihim ve enşe'na min ba'dihim qarnan aharin. Bölmedim ayet-i kerimeyi. Önce maalini alalım inşallah. Okuyalım. Görmediler mi onlar, o inkarcılar, hala hitap onlara. Onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri biz helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık diyor. En'am suresi 6. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Karn kelimesi Arapça'da nesil aslında uygarlık anlamında kullanılır. Tüm uygarlıkları anlatır. Belli bir zaman içerisinde yaşamış insan topluluğunu kasteder. Belli bir zaman içerisinde bir yerde yaşamış bir insan topluluğuna karn denilir Arapça'da. Ve burada Allah Celle Celaluhu hitabında kendi sünnetinden bahsediyor. Ümmetlerin ecellerinin nasıl tahakkuk ettiğinden bahsediyor. Dikkat ederseniz yukarıdaki ikinci ayeti kerimede ferdin, insanın ecelinin nasıl tahakkuk ettiğini bildirdi. Ferdin iki eceli var. Birincisi kendi ölüm anı geldiğinde eceli bitmiştir. İkincisi de ahiret gününde eceli müsemmada tekrar dirilip Allah'ın huzurunda hesap için kalktığında ikinci eceli başlamıştır. İkinci ecel vakti gelmiştir. Bu ferdin eceli, herkes için geçerli. Bu altıncı ayeti kerimede de fertlerin oluşturduğu toplumların da her fertte olduğu gibi toplumsal ecellere Allah tarafından tabi tutulduklar anlatılıyor. Neymiş o muhterem kardeşler? Çok önemli bir mesaj var bu ayet-i kerimede. 6. ayet-i kerimede. Ümmetlerin ecellerinin gelmesinde günahların hatalarının, peygamberleri ve Allah'ın gönderdiği vahyi yalanlamalarının nasıl sebep olduğunu gösteriyor ayet-i kerime. Ve nankör olanları, Allah'ın onlara verdiği nimetleri, bak bazı nimetlerden bahsediyor burada. Size vermediğimiz birçok nimeti onlara vermiştik. Yağmurlar yağdırmıştık. Yağmur nimettir. Yağmur hayattır. Oturdukları yerlerde ayaklarının altlarından ırmaklar akıtmıştık. Öyle muazzam bir hayatları vardı. Fakat ne yaptı onlar? İnkar ettiler. Günahları sebebiyle azdılar. Biz de onları helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Fe ehlekne. Onları helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve onları helak ettikten sonra ne oldu peki? وَاَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Onların ardından başka bir toplum yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Allah için zor bir şey mi? Haşa. Allah toplumları dener. Onları refahın ve zenginliğin en uç derecesine kadar nimetleriyle taltif ettikten sonra eğer onlar bu nimetlere karşı şükretmeyip nankörlük edip duyan ederlerse, azarlarsa Allah onları alaşağı eder. Ve ondan sonra onların yerine kendisine karşı nankörlük etmeyen başka bir toplum getirir. Bu Allah'ın sünnetidir. Bu o gün de öyle tecelli etmekteydi. Bugün de böyle tecelli ediyor muhterem kardeşler. Onun için müfessirlerin hepsi ey bugünkü müşrikler, ey bugünkü Allah'ın nimetine mazhar olup bu nimetlerin şükrünü vermeyip isyan eden günahkar ümmetler, zengin ümmetler, öncü ümmetler, dikkat edin. Bu ecel sizi de beklemektedir. Eğer aklınızı başınıza almazsanız vallahi Allah sizi de tarihin çöplüğüne atacaktır ve kendisine isyan etmeyen başka bir toplum sizin yerinize getirecektir diyor ayet-i kerime. Bu makro planda değerlendirilmesi gerekir muhterem kardeşler. Bizim böyle aklımızın 3-5-10 senelik yakın vadeli planda değerlendirdiğinde belki zor gelebilir. Bugünkü dünyada süper güç halinde olan toplumları değerlendirdiğimizde ya bunlar acaba nasıl çökebilir diye düşünebiliriz. Fakat Allah bizim gibi değil, uzun vadeli planda ayetlerini göndermiştir. Bu mutlaka Allah'ın sünnetidir ve Allah kendisine karşı azgınlık yapan toplumları mutlaka helak edeceğini bu ayette bildirmiştir. Bunun nasıl olacağını eğer biz de yaşarsak, Rabbim bize ömür verirse biz de hep beraber müşahede edeceğiz muhterem kardeşler. Fakat Allah'ın sünneti ve Allah'ın uygulaması bu şekilde gerçekleşmektedir. 7. ayet-i kerime. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Mekki sure olduğu şimdi buradan tam anlaşılacak. Eğer sana kağıt üzerinde yazılmış bir kitap indirseydik, yani bu Kur'an'ı kağıt üzerinde yazılmış bir kitap olarak indirseydik, onlar onu elleriyle tutmuş olsalardı yine de inkar ederlerdi. Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derlerdi diyor Allah Celle Celaluhu. Ve burada müşriklerin, kafirlerin küfürlerine mazeret ve kılıf arayan insanların o inatlıklarına cevap veriyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Çünkü mesela bakın, daha önce bunlar yaşanmıştı. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah biliyorsunuz Tevrat'ı yazılı bir madde halinde vermişti. Fakat inandılar mı inanmak istemeyenler? Yalanladılar. Dolayısıyla demek ki engel bu değilmiş. Engel elle tutulmayan bir vahyin gelinmesi değilmiş. Mesele iman meselesi. Kibir ve inat meselesi. Onlar kibir ve inatlarından dolayı Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ondan sonra da Allah muhafaza buyursun haşa ve kella küfürlerinin faturasını Allah'a çıkarmaya çalışıyorlardı. Mesele budur. Suçu Allah'a atmaya çalışıyorlar. Yani eğer Allah bize yazılmış bir kitap gönderseydi biz inanacaktık. Ama o bize yazılı bir kitap göndermediği için inanmıyoruz diyorlardı. Bakın bu iddianın hiç gerçekçi olmadığı 8. ayet-i kerimede bakın daha da bir net anlaşılacak inşallah. Direkt men o ayet-i kerimeye geçelim estağfirullah. Ve kalu, yine dediler ki bu inkarcılar, yazılı kitap isteyen. Dediler ki bunlar levla unzila aleyhi melek. Yazılı kitapta bitmedi iddiaları, şimdi de bakın ne dediler? Bizim görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya dediler. وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْزَرُونَ Eğer biz bir melek indirseydik diye cevap veriyor Allah Celle Celaluhu, elbette iş bitirilmiş olacaktı ve onlara göz bile açtırılmazdı artık diyor 8. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Demek ki kafirlerin itirazı bitmez. Kafirlerin her isteğini memnun etmek gibi bir düşüncesi olamaz bir davacının, davetçinin. Mümkün değil. Çünkü bir sapık düşüncesine cevap verdiğinizde öteki sapık düşüncesi meydana çıkar. Mucize isteyen insanlar, geçen hafta da söylemiştik Hazreti İsa'nın örnekliğinde, bu ayetlerde de net görülüyor muhterem kardeşler. Mucize isteyen insanlar, insanlara eğer Allah tarafından mucize geldikten sonra inkar ederlerse Allah'ın sünneti mutlaka ve mutlaka onları helak etmektir. Göz bile açtırılmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için burada kafirlerin itirazı bitmez. Yazılı kitap istediler. Ondan sonra baktılar olmayınca melek gelmesi gerekir dediler. Yani tabiat üstü bir şeyler istiyorlar iman etmek için. Tabiat üstü bir şey. Olanlarla yetinmiyorlar. Şu mübarek Kur'an-ı Mubi'nin mucize olması onlara yetmiyor. Ayetlerin etkileri farkında olmadan rağmen yetmiyor onlara. Kalkmış bir de yazılı kitap, bir de melek istiyorlar. İman etmekten başka seçenek bırakmayacak biçimde kendilerini zorlayacak harikulade şeyler istiyorlar. Öyle olunca imanın kıymeti yok zaten. Niye? Çünkü burada önemli bir incelik var muhterem kardeşler. Gayb, gayb olarak devam ettiği sürece imtihan söz konusudur. Burası çok önemli. Gayb, yani inanılması gayb olan şeyler, gayb olarak devam ettiği müddetçe imtihan söz konusudur. Gayb olan şeyler gözle görülmeye başladığı anda imtihan bitmiştir. Artık orada hesap günü başlamıştır. Ahiret başlamıştır demektir. Onun için Allah Celle Celaluhu onlara melek göndermiyor. Bu vallahi Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Allah onlara acıyor. Onlara geri dönme için, iman etmek için bir fırsat veriyor. Çünkü eğer Allah bir melek gönderseydi, yani onlar melekleri gözleriyle görür hale gelselerdi, zaten ahiret gelip iş bitmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için rahmetinin bir tecellisi olarak onlara mühlet veriyor. Şükretmeleri lazım melekleri göremediklerine dahil. Fakat bunu yapmak için ayetlere kulak vermek gerekir. Bakın 9. ayette yine önemli bir mesajla devam ediyor. Estağfirullah. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Allah onların bu iddiasına bu şekilde cevap veriyor. Eğer biz melek kılsaydık onu, yani peygamberi, buradaki melek istek iddiaları peygambere. Niye bu insan? Mesela Furkan suresinde Rabbimiz ömür verir de okursak göreceğiz, tefsirini işlersek. مَا لِهَذَا الرَّسُولُ diyorlardı. Bu ne biçim peygamber? يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Yemek yiyor, sokaklarda geziyor. Bu ne biçim peygamber diyorlardı? Melek olması lazım diyorlardı. Niye böyle diyorlar? Bakın şimdi anlayacağız. Yani bunu demelerinin gayesi hakikaten iman etmek falan değil. Burada küfürlerine bir mazeret arıyorlar. Onun için Allah buyuruyor ki eğer biz onu bir melek kılsaydık elçiyi, peygamberi, nebiyi لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Biz onu bir melek olarak gönderseydik yine onu insan suretinde gönderirdik ve ona insan suretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük diyor Allah Celle Celaluhu 9. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi bakın İsra suresinin 95. ayet-i kerimesini buraya not olarak aldım notlarıma. Orada Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Daha net anlaşılsın diye. İsra 95'te. De ki yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette gökten onlara peygamber olarak melek gönderirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat yeryüzünde gezip dolaşanlar melek değil insanlar. Çünkü muhterem kardeşler insanın yapısı meleği görmeye müsait değildir. İnsan meleği göremez. Şu anda bizimle birlikte bu odanın içerisinde birçok mahlukat var. Fakat biz onları göremiyoruz. Bir mikroskop alıp baktığımızda neler göreceğiz neler. Şu anda göremiyoruz ama. Onlar yok anlamına gelmiyor ki. Var fakat biz göremiyoruz. Yapımız müsait değil buna. Çünkü onlar nurani varlık, nurdan yaratılmışlar. Biz ise topraktan, çamurdan yaratılmışız. Tutmuyor birbirini, göremeyiz. Zerreler var, atomlar var, bir sürü bakteriler, mikroplar var şu anda odanın içerisinde. Cinler var, melekler var. Amenna. Fakat biz onları göremiyoruz. Biz sadece birbirimizi görüyoruz. Bizim göremememiz onların burada olmaması anlamına gelmiyor ki. Eğer bu iddia böyle olsaydı tıp alemini tamamen yeniden inşa etmek gerekirdi, icat etmek gerekirdi. Tıp aleminde, fizik alemindeki kullanılan mikroskopları o zaman göz ardı etmek gerekirdi. Madem her şey gözle görülür şeye dayanması gerekiyorsa. Onun için Allah burada buyuruyor ki onların görmemesi bir şey değiştirmez. Aslında ne yapıyorlar dediğimiz gibi işi yokuşuna sürüyorlar. İman etmek istediklerinden dolayı değil. Şimdi farz edelim ki Allah bir melek peygamber olarak gönderseydi. Bu sefer ne diyeceklerdi muhterem kardeşler? İki şey diyeceklerdi. Birincisi, o zamana kadar 40 senedir aralarında el-emin sıfatıyla yaşamış Muhammed Aleyhisselam'ı tanımayan insanlar, tanıyamayan, peygamberliğini inkar eden insanlar durup dururken semadan gelmiş bir meleği ne diyeceklerdi? Ya bu kim diyeceklerdi? Biz bunu tanımıyoruz. 40 senedir yanlarında el-emin sıfatıyla yaşamış peygamber inanmayan ona öyle demez miydi? İkincisi daha da önemli. O çok önemli ikincisi. Bu sefer muhterem kardeşler bakın Allah onun için burada diyor ki yeryüzünde melekler olsaydı melek gönderirdik peygamber olarak. İnsanlara insan peygamber gönderilir. Niye? Örneklik müessesesinden dolayı. Usve-i hasene olmasından dolayı. Şimdi ne diyeceklerdi? Melek peygamber olsaydı diyeceklerdi ki ya o melek biz insan. Biz onu nasıl örnek alalım kendimize? Onun yaptıkları bize uymaz ki diyeceklerdi. Mazeret bitmez. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor ki siz melek değilsiniz. Siz insansınız. Size sizden bir peygamber gönderdik. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ diyor ya Tevbe suresinin sondan ikinci ayet-i kerimesinde. Size sizin içinizden bir peygamber gönderdik. Ve Ali İmran suresinde yine Allah size lütufta bulundu sizin içinizden bir peygamber göndermekle. Hakikaten öyle muhterem kardeşler. Devam edelim inşallah. 11. ayet-i kerimeyle ve 10. ayet-i kerimeyle. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teselli var. Mekke günleri unutmayalım. Zor günler. Mekke'nin son günleri çok zor günler. Hazreti Hatice vefat etmiş. Amcası Ebu Talib vefat etmiş. 3 küsür senelik ambargo dönemi yaşanmış. Taif yaşanmış. Tam o dönemlere rast geliyor. Çok zor günler. Bir de böyle hakaretler. İşte melek olsaydı, işte yazılı gelseydi vesaire vesaire. Allah Celle Celaluhu peygamberini teselli ediyor. Senden önceki peygamberlerle de alay edildi ey Resulüm. Sen ilk değilsin. Bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey azap kuşatı vermişti diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bu şekilde peygamberini teselli edip 11. ayet-i kerimede de o müşriklere, o inanmayanlara şöyle demesini emrediyor. Şimdi burada 11. ayette kul diyerek başlayacak ayet-i kerime. Kul emri hazır olup Arapçada, yani ey Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen de ki anlamına gelir. Kul. Fakat bu emir hususi olmakla birlikte aynı anda tüm müminler için de umumidir. Yani deme gücü ve kabiliyeti olan, bu ayetleri işiten her insan desin ki, her biriniz deyin ki, siru fil ardi, yeryüzünde dolaşın da, thummanduru keyfe kana akibetul mukezzibin, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın de diyor Allah Celle Celaluhu. Yani o seni alay edenler, o seninle dalga geçenler, senin melek olmanı isteyenler, bir türlü iman etmeyen insanlara de ki şöyle bir yeryüzünü gezin dolaşın. Önceden peygamberleri ve Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin sonları nasıl oldu şöyle bir görün. Müşahede edin. Bu gezintimiz için muhterem kardeşler fazla dünyaya dağılmaya gerek yok. Burada hakikaten bil fiil Allah yeryüzünde dolaşmamızı istiyor. Çünkü ayet açık. Siru fil ard. Yeryüzünde dolaşın, gezi yapın. Ne için? İbreti alem almak için. Fakat öncelikle bu gezintimize nereden başlayabiliriz? Hiç masraflı değil. Çok yani Rabbim muaf buyursun beni. Ucuz bir gezinti. Kur'an-ı Kerim'de gezelim. Kur'an'da gezelim şöyle bir. Okuyalım Kur'an-ı Kerim'i ve bizden önceki insanların, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görelim. Hepsini anlatıyor Kur'an. Haşa ve kella bunlar masal olsun diye mi anlatıyor? Sahifeler dolsun diye mi anlatıyor? Haşa ve kella. Her peygamberin, her ümmetin kıssasında bizim için dolularca dolu dolu mesajlar var muhterem kardeşler. Dolu dolu mesajlar var, ibretler var, çıkaracağımız bir ders var. Onun için gezin dolaşın diyor Allah Celle Celaluhu. Yalanlayanların sonu ne oldu? Şöyle bir bakalım. Lut aleyhisselamın şöyle bir Sodom'u Gomara'yı bir görelim. Eski Romalıların sonlarını bir görelim. Eski Bizansların sonlarını bir görelim. Kisraların sonlarını ne oldu bir görelim. Takip edelim. Yapın diyor Allah Celle Celaluhu ve bu yapıldığında insan hakikaten ibret alıp kendisine geri dönmesi mümkündür. Fakat bu da sadece bu müşahede yapıldığında Allah'ın tarif ettiği şekilde manzaralar değerlendirilirse öyle. Yoksa bugün maalesef turistik alemde gayrimüslimler çoğunluk olarak dünyada gezmedikleri yer, bucak, köşe yok. Her yeri geziyorlar. Fakat bu gezmeleri onların tuğyanını artırıyor. Demek ki gezmek var, gezmek var. Her gezmek bir değil. Gezdiğin yerlerde, şöyle baktığın yerlerde Allah'ın azametini, Allah'ın gücünü, yalanlayanların akıbetinin ne hale geldiğini düşünerek gezersen imanın artar. Allah'ın dediği yerini bulur. Fakat azmak için, eğlenmek için, çıldırmak için gezersen bugünkülerin yaptığı gibi, o zaman sonuç felaket olur muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah 12. ayet-i kerimeyle. Kul, şimdi bu ayetler böyle devam edecek. De ki, limen ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde olanlar kime aittir? Şimdi bu ayeti kerimede burada muhterem kardeşler, müşrikleri ve inkarcıları köşeye sıkıştıran bir üslup var. Kur'an'ın bir üslubu var. Buna tefsir usulünde telkin üslubu denilir. Bu ne demek muhterem kardeşler? Soru cevap üslubudur. Kur'an'da bu yer yer gelir. Özellikle inkarcıların inkarlarını reddetmek için Allah Celle Celaluhu telkin üslubunu kullanır. Yani soru cevap. Burada mesela bakın Allah Celle Celaluhu bir soru soruyor. Çok önemli bir soru. Can alıcı bir soru. Kime soruluyor bu? Müşriklere soruluyor. De ki onlara, göklerde ve yerde olanlar kime aittir? Onların hepsi o anda Allah'tan veyahut da Allah demekten başka bir imkanları yok. Çünkü böyle inanıyorlar. Böyle iman ediyorlar. Buna bir reddiyeleri ve inkarları yok. Onun için bakın ayet nasıl devam ediyor. قُلْ لِلّٰهِ. Cevabı da Allah veriyor direktmen. İşte telkin uslu budur. Soruyu Allah soruyor. Tam onlar köşeye sıkışıp cevap veremedikleri bir anda cevabı da Allah veriyor. قُلْ لِلّٰهِ. De ki bunların hepsi Allah'a aittir. Allah'ındır. Şimdi bunların hepsi Allah'ındır deyince kafirleri susturucu bir soru olduğu ortaya çıkıyor muhterem kardeşler. Bu kainatın tümü, mülkiyeti, tasarrufu kime aittir? Kafirler de bunu dediğimiz gibi mecburen kabul ediyorlardı. Fakat şimdi Allah Celle Celaluhu çok önemli bir ayetin içerisinde bölümle devam ediyor. Bakın. Ketebe ala nefsihir rahmeh. O Allah Celle Celaluhu merhamet edinmeyi kendi zatına farz kılmıştır. Allahu Ekber. Ayetin ifadesine bakın. Allah merhamet etmeyi kendi zatına farz kılmıştır. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Sizi varlığında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler, 12. ayet-i kerimede. Allah'ın merhameti kendisine farz kılınmasıyla alakalı hadis-i şerifler okuyacağım. Öncelikle şunu söyleyelim muhterem kardeşler. Yani kendisinden kaçıp uzaklaşanlara, kendisine harp ilan edenlere, yeryüzünde Allah'ın düzenini bozmaya çalışıp gece gündüz bunu bozmak için uğraşanlara dahi Allah Celle Celaluhu geri dönmek için kapı açık bırakmıştır. Cezasını acele gönderip onlara cezalandırmıyor. Onlara da mühlet tanıyor Allah Celle Celaluhu. İşte sonsuz ve karşılıksız merhamet budur. Şimdi bakın bunu daha iyi anlayalım diye inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinden bunu bir öğrenelim nasıl tarif etmiş. O güzel peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Şüphesiz ki Allah'ın 100 rahmeti vardır. Onlardan bir rahmetini cinlerin, insanların, hayvanların ve haşeratın arasına indirmiştir yeryüzüne. Bir rahmetini. Onunla birbirlerine şefkat gösterirler. Merhametli davranırlar. Ve yine onunla vahşi hayvanlar yavrularına merhamet ederler. Allah 99 rahmetini ise geride bırakmıştır. Onlarla kullarına kıyamet gününde merhamet edecektir. Ketebe ala nefsihir rahme. O nefsine merhamet edinmeyi farz kıldı Allah Celle Celaluhu. Onu buna zorlayacak ne var muhterem kardeşler haşa. Fakat onun sonsuz ve engin merhametinin bir tecellisidir ki o bize böyle bir merhametle karşılık veriyor muhterem kardeşler. Bir arslanı düşün Allah rızası için. Karşısına çıkanı paramparça yapmasına rağmen o yavrusunu ağzının içerisine, dişlerinin arasına, kılını dahi kırpmadan nasıl alıp götürebiliyor? Hepsi Allah'ın bir merhametinin gereği. Şimdi olayı bakın daha iyi anlayabileceğimiz canlı bir hadis okuyacağım size inşallah. Yaşanmış bir hadis, canlı bir sünnet olayı. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor bu olayı. Başka ravilerden de var aynı hadis. Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir kısım esirler getirildi. Bir de baktık ki esirlerin arasında bir kadın yana sağa sola koşuşup duruyor. Kaybolmuş çocuğunu arıyor. Bir manzarayı düşünün. Gözünüzde bir canlandırın o annenin o andaki telaşını, kaygısını. Bacıları iyi dinleyin Allah rızası için. Esirlerin arası. Ölüm kalım günü. Bir sürü insan ölmüş. Yavrusunu kaybetmiş. O arada sağa sola koşuşturup yavrusunu arıyor diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu manzara dikkatini çekti. Hemen orada ashabını dedi ki ey ashabım şuna bakın şu manzaraya. Şu kadını görüyor musunuz dedi. Onun aradığı çocuğuna duyduğu şefkat ve merhametten çok daha fazlasıyla Allah size merhamet etmektedir dedi. Onun o çocuğuna o andaki şefkatinden çok daha fazla Allah'ın merhameti size karşıdır. Çocuğunun kendisine dönmesine bu kadının sevinmesinden çok daha fazlasıyla sizin Rabbinize dönmenizden Allah sevinmektedir. Bu ketebe ala nefsihir rahme. O kendine merhameti farz kılmıştır muhterem kardeşler. Yine Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadiste, kutsi hadiste benim rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Bu kadar sonsuz bir merhamet, bu kadar sonsuz bir rahmet, bu kadar sonsuz bir karşılamaya rağmen Allah Celle Celaluhu tarafından hala birileri yan çiziyorsa muhterem kardeşler. Hala direte direte bu merhamete rağmen ki zor hakikaten bu merhamete rağmen isyan etmek çok zor bir şey. Onun yeri nedir muhterem kardeşler? Bu soruya cevap vermek çok kolaydır. Onun için bizler için burada özellikle اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسُهُمْ olmamak için yani dünyada inkar ve kötü amelleri sebebiyle kendimizi ziyana sokanlardan olmamak için muhterem kardeşler dünyada Allah'ın bu sonsuz merhametine hakikaten şöyle bir kulak verip şöyle bir gönül açıp onun merhametinin bir tecellisi olan şu Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyup onu anlamaya çalışıp hayatımıza aktarmaya çalışalım da ziyan edenlerden olmayalım inşallah. Onun merhameti hazır. O bizi affetmek istiyor. Ve unutmayın, o bizi cennete koymak için yarattı muhterem kardeşler. O bizi azap etmek için yaratmadı. Onun merhametinin gereğidir o bizi cennete koymak için yarattı. Fakat biz onun merhametine hala isyanla karşılık verirsek sonumuz felaket olur ve verenlerin sonu felaket olacak muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah 13. ayet-i kerimeyle. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Gecede ve gündüzde barınan bulunan her bir şey O'nundur, O'na aittir. O her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Amin. 14. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, fatır, Arapçada yoktan var etmek demektir. Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı ben veli edineyim diyor. De diyor Allah Celle Celaluhu. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi diyor 14. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu ayet-i kerimede ince bir delil var. Dikkatinizi oraya çekmek isterim inşallah. Ayet-i kerimedeki ince delil, yeryüzündeki müşriklerin Allah'a eş ve ortak koşan her kim olursa olsun, nasıl koşarsa fark etmez, hangi şirk tipi olursa olsun, onların benimsedikleri her şey kendi bağlılarını beslemek yerine onlardan beslenmek durumundadır muhterem kardeşler. Şöyle bir bakın. Yeryüzünde kendileriyle Allah'a ortak koşulan tüm putlara, vesenlere, sanemlere, tağutlara bakalım. Mesela firavunlar, bir modeldir firavun burada sunduğum, firavun tipi insanlar vergi almadıkça çevresini kuramazlar. Onların ona ihtiyacı vardır. Zulüm sonucu bu sonuca gelirler. Hiçbir tağut onu büyük bir tapınağa yerleştirip putunu süslemedikçe tanrı olmaz muhterem kardeşler. Demek ki her tağut, her put, her yapay tanrı fark etmez, hizmetçilere ihtiyacı vardır. Hiçbir hizmetçiye ihtiyacı olmayan, bilakis herkesi kendisi doyuran sadece ve sadece Allah'tır. Ve huve yut'imu ve la yut'am, işte bu anlama gelir. İnce bir delil ayette budur. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu yalnızca Allah'tır. Onun için böyle bir Allah varken, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bilakis herkesin kendisine ihtiyacı olan Allah varken, nasıl olur da hala kalkıp ondan başkalarını veli edinirsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. De onlara öyle. Kul diye başlıyor ayet-i kerime. Şimdi hangisini veli edinmeye değer? Veli biliyorsunuz muhterem kardeşler, onun dostluğunu, onun otoritesini kabul etmek anlamındadır. Allah'tan başka dost, veli, otorite edinilen sistemler, tağutlar, putlar kim olursa olsun fark etmez. Veli edinmeye değmez diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü onların kendilerine gücü yetmez. Sizin yardımınıza ihtiyaçları vardır. Aslında hiçbir tağut kendilerine hizmet eden, kendilerine tapınan insanlar olmadıkça var olması mümkün değildir. Her zalimin olduğu yerde hep mazlumlar vardır. Onlar onların tağutluğunu ve zorbalığını kabul etmedikleri müddetçe onların bunları yapmaları çok zordur muhterem kardeşler. İmtihan gereği olan şeyler başka bir şey tabii ki. Bir de ayetin içerisinde olan evvele men esneve, belki bu kafamızda bir soru işareti bırakabilir. Hani de ki, ben Müslümanların ilki olmam emredildi. Şimdi hani biz biliyoruz ki Hazreti Adem'le birlikte gönderilen son peygambere kadar tüm Allah'ın gönderdiği vahyin, mesajın, dinin ismi İslam'dı. Hazreti İsa da böyle dedi. Hazreti Musa da dedi. Tüm peygamberler böyle dedi. Peki o zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam niye ben ilk Müslüman olmam emredildi diyor? Sorusu kafamızda gelebilir. Buradaki evvelemen eslemi o ilk dememiştir. Hazreti İsa da dedi bunu. Başka peygamberler dedi. Bunun manası şudur muhterem kardeşler. Yani ben Müslümanlığın Allah'a nefsini teslim etmekle ihlas üzere uyanların birincisi olmam bana emredildi. Ne demek bu yani? Kendi getirdiğim vahye bağlanıp teslim olanların ilki olmam bana emredildi. Örneklik müessesesi biraz dediğimiz. Allah'ın getirdiği vahyi ilk önce kendi nefsinde, ailesinde, çevresinde uygulayan kimdi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. İşte Müslümanların ilki olmak budur. Örnek olmak budur muhterem kardeşler. Davet usulündeki önemli bir meseledir bu. 15'te devam ediyoruz. قُلْ اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, ben Rabbime eğer isyan edersem, karşı gelirsem, gerçekten büyük bir günün, yani kıyametin azabından korkarım. مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ O gün kim o azaptan kurtulursa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur diyor ayet-i kerimede. 15 ve 16. ayet-i kerimeleri muhterem kardeşler. 17 ile devam ediyoruz inşallah. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Çok önemli bir ayet-i kerime. Tevekkülü, kadere imanı bize öğreten çok önemli bir ayet-i kerime. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, senin hakkında bir zarar dilerse, فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ Onu, yani o zararı kendisinden başka giderecek yoktur. وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Ve eğer sana bir hayır dilerse Allah Celle Celaluhu, hayır verirse, bunu da geri alacak yoktur. Şüphesiz ki o her şeye kadirdir, kadirdir. Âmenna ve saddakna. Dolayısıyla burada muhterem kardeşler dikkat ederseniz, ayet-i kerime hakikaten bize nasıl tevekkül etmemiz gerektiğini, kader ve kazaya nasıl iman etmemiz gerektiğini çok iyi anlatan bir ayet-i kerime. Çünkü hükmü umumidir ayet-i kerimenin. Tefsirlerde, hadis kitaplarında bununla ilgili İbn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu uzun bir rivayet var. Ben onu aktarmayacağım inşallah. Vaktimizi göz önünde bulundurarak. Özet olarak zaten ayet açık. Allah zarar vermek istediği zaman birisine, hadisin özetinde toparlamasında onu diyor. Eğer Allah birisine zarar vermek istediği zaman bütün insanlık tüm güçleriyle bir araya gelseler o zararı gideremezler. Allah'ın takdir ettiği zarar yerini bulur. Fakat öteki tarafta bir kimseye Allah hayır murat ettiyse, bir kimse için Allah hayır dileseydi, o hayırı men etmek için tüm dünyadaki güçleri bir araya gelse diyor hadis-i şerifte, ins ve cin güçleri bir araya gelse Allah'ın takdir etmiş olduğu o hayrı önleyemezler diyor hadis-i şerifte muhterem kardeşler. Dolayısıyla bu bir mümin için çok önemli bir ilkedir. Tevekkülün bize nasıl olmasını gereken gösteren ayet-i kerime hadis-i şerifler muhterem kardeşler. Demek ki bize burada ihlası öğreten bir husus var. Yapmış olduğumuz tüm amellerimizde, hareketlerimizde sadece ve sadece Allah'ın rızasını amaçlarsak, onun sonucu olarak Allah Celle Celaluhu bize merhamet ve mağfiret edip dünyadaki insanlara da bu çalışmamızın güzel sonucunu gösterebilir ve yaratabilir. Fakat biz yapmış olduğumuz işlerimizde ihlası bırakıp insanların veya herhangi başka bir şeyin rızasını amaçlarsak, o zaman onların isteğini ve sevgisini kaybedeceğimiz gibi Allah'ın da rızasını sonunda kaybedeceğiz muhterem kardeşler. İşte bu aradaki farkı gösteren bir şeydir. Biz böyle iman ediyoruz. Yeryüzü bir araya gelse Allah'ın dilediğinden ne fazla ne az bize bir şey verebilirler mi? Mümkün değil muhterem kardeşler. İşte bu imana sahip Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o Huneyn Savaşı'nda binlerce ordu Müslüman sahabi geri giderken tek başına binlerce kişiye karşı yürüyebiliyordu. Bu çünkü imanın bir gereğiydi. Çünkü o iyi biliyordu ki sadece ve sadece Allah'ın takdir ettiğinin dışında başka bir şey olması mümkün değildir. Bu bizim için çok önemli bir mesaj içeriyor muhterem kardeşler. Tefekkür edersek, tefakkuh edersek bunu anlarız inşallah. 18. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرِ O, yani Allah, kullarının üstünde kahirdir. Kahirin ne demek olduğunu kısaca vereceğim şimdi inşallah. Yani her türlü tasarrufa sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. آمنا وصدقنا. El-Kahir ismi Allah'ın Esma-ül Husna'sından olan bir isimdir muhterem kardeşler. Kullarının işlerini dilediği şekilde düzenleyen, idare eden, onlara üstün ve egemen olan demektir. Kullarının işlerini istediği şekilde düzenleyen, onların üstünde egemen ve güçlü olandır. Şimdi Allah'ın bu ismini bilen, çünkü Kahir isminin bir devamı da Kahhar ismidir Allah Celle Celaluhu'nun. Allah'ın bu ismini bilen, Allah'ın bu ismine iman eden bir müminde iki şey meydana gelir. Birincisi, Allah'a karşı derin korku ve saygı onun kalbinde yer eder. Çünkü o bilir ki onun hayatının ipi Allah'ın elinde, tabiri caizse. O dilediği gibi onu yönlendirir. Ona tevekkül eder ve ona karşı saygısı ve korkusu artar. Öteki tarafta bu isme imanın getirdiği bir başka avantaj ne muhterem kardeşler? O Allah'tan başka yeryüzünde hiç kimseden korkmaz bir hale gelir. Çünkü çok iyi bilir ki o Kahhar isminin bir neticesi olarak yeryüzündeki ne kadar güçlü düşman olursa olsun onları mağlup etmeye o kadirdir. İşte o kullarının üzerinde kahir olmasının sonucu budur muhterem kardeşler. 19'a devam ediyoruz inşallah. Birkaç ayet daha işleyip vakti göz önünde bulundurarak dersi bitireceğim inşallah. Estaizu billah. Kul de ki eyyü şeyin ekberu şehadeh. Hangi şey şehadetçe en büyüktür? Veya bir başka çevirisi, en büyük şahit kimdir? İki anlama da gelir. Hangi şey şahitlik yönünden en büyüktür veyahut da en büyük şahit kimdir de diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra şimdi ne yapıyor? Biraz önce söylediğimiz uslub üzere gene, telkin uslubu üzere soru gelip cevap geliyor arkasından. Kulillah. De ki Allah'tır. Kulillahu şehidun beyni ve beynekum. Benimle sizin aranızda şahit Allah'tır de diyor Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi ayete devam etmeden burasını bir anlayalım inşallah. Burada niye böyle bir ayet geldi? Sebebi nüzuluna kısaca bakmamız gerekiyor. Mekke dönemi unutmayalım. Mekke'nin reisleri, birçok isim var burada fark etmez. Resulullah aleyhissalatü vesselama diyorlardı ki biz seni doğrulayacak, yani senin peygamberlik iddianı doğrulayacak kimseyi göremiyoruz. Yani senin lehinde şahitlik yapacak kimse yok. Hatta diyorlardı biz Yahudilere gittik sorduk. Hristiyanlara gittik sorduk. Onlar da dediler ki kendi kitaplarında senin lehine şahitlik edecek bir şey bulamıyoruz. Dolayısıyla hala bu durumda senin lehine bu getirdiklerinin vahiy olduğuna, peygamber olduğuna kim şahitlik edecek diye soruyorlardı. Tüm tefsirler bunu bize aktarıyor. Bu soru üzerine Allah Celle Celaluhu cevap veriyor ve diyor ki muhterem kardeşler, senin lehine şahitlik edecek olan Allah'tır. Senin peygamber olduğuna şahadet eden Allah'tır. Onun rububiyetini, yani Rabliğinin tekliği, vahdaniyetine dair deliller şahitlik itibariyle en üstün ve en muazzam hem de en muteber şahitliktir. O benimle sizin aranızda size tebliğ ettiğimin doğru olduğuna, benim hak peygamber olduğuma şahit olarak Allah yeter. Hani aynı Ali İmran suresinde Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmişti ya, ondan daha büyük bir şehadet olabilir mi muhterem kardeşler? Peygamberin hak peygamber olduğuna şahit olarak Allah yeter. Ve ondan sonra ayet-i kerime devam ediyor. Çok önemli bir incelikle birlikte bakın. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li undirekum bihi ve men belag. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve men belag ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onu öyle dedirttiriyor. E innekum leteşhedûne enne ma'allâhi âliheten uhra. Yoksa siz Allah'la birlikte başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Kul la eşhed. De ki işte ben buna şahitlik etmem. Kul innemâ huve ilâhun vâhidun ve innenî berî'un mimmâ tuşrikûn. De ki o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle beriyim ve uzağım de diyor onlara Rabbimiz Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Şimdi ayeti kerimenin bu orta bölümünde bir incelik var dikkat ederseniz. Bu Kur'an sizi uyarmak için bana vahyolundu diyor. Fakat oradaki iki kelime men belah. Bir de kime ulaşırsa onu uyarmak için gönderildi. Bu çok ince bir, yani iki kelime fakat çok önemli bir mesaj taşıyor aynı zamanda. Ne demek bu? Kıyamete kadar kendisine ulaşan tüm insanlar Kur'an'dan sorumludur. Dolayısıyla mesela Hanefi alimleri diyor ki eğer kitap kendisine ulaşmamışsa hükümlerden, yani şeriattan, Allah'ın hükümlerinden sorumlu değildir o insanlar. Dolayısıyla burada sorumluluk kime geliyor? Bize geliyor. Kitabı insanlara ulaştırma sorumluluğu. Çünkü kitap insanlara ulaşmadığı müddetçe o insanlar kitabın içerisindeki hükümlerden sorumlu değildirler. وَمَنْ بَلَغَ diyor çünkü ayet-i kerimede. Bu Kur'an'la sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmakla emrolundum diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ayette ona öyle dedirtiliyor. Dolayısıyla muhterem kardeşler, demek ki insanların Allah karşısında bir mazereti olmaması için bu kitabın, bu vahyin insanlara biz müminler, Müslümanlar tarafından, özellikle peygamberin varisleri, alimler tarafından uğraştırılması gerekiyor. Peki bugün için durum nasıl? Bugün için durum biraz değişik. Şöyle değişik, yani hüküm olarak bir değişiklik yok haşa ve kella. Fakat durum biraz değişik. Çünkü bugün Kur'an'ın ulaşmadığı hakikaten belki sadece artık bazı dağlarda, ormanlarda kalmışsa bazı yamyamlar vardır. Başka yok. Bugün Kur'an'ın ulaşmadığı, mesajın, vahyin gitmediği var mı bir yer? Bugün elhamdülillah yeryüzünde Kur'an'ın tercüme edilmediği bir dil var mı hiç? Hem de elini attığın anda internet gibi bir ortamda, elini attığın anda rahatlıkla ulaşabileceğin bir şekilde. O hoşuna gitmiyorsa kitap olarak nasıl istersen. Dolayısıyla burada tabii ki bu bizden sorumluluğu kaldırmamakla birlikte insanların sorumluluğunu artırıyor muhterem kardeşler. Çünkü Kur'an hakikaten bugün ulaşılabilir bir kitaptır. Müslümanlar Kur'an'ın yaşanması örnekliğiyle ortalıkta gezen insanlardır. Bu gizli bir şey değildir. Saklı bir vaka değildir. Onun için insanlar burada aynı o günkü müşriklerin muhatap olduğu gibi muhataptırlar. Ve hakikaten bunu ciddiye alan, ya acaba bunda da ne yazıyormuş bir okuyayım diyen insanlar, bakın binlercesi elhamdülillah, sadece Almanya'yı örnek alırsak, İslam dinine girip şereflenmişlerdir elhamdülillah. Demek ki oluyor. Sadece okumak gerekiyor. Ama ciddiye almazsan, bırak Kur'an'ı, kendi dinini daha ciddiye almazsan, ben ateist olarak yaşayıp öyle ölmek istiyorum diyorsan, o zaman sonun felaket olur. Bu da bizden duyurması muhterem kardeşler. 20. ayet-i kerime. Şimdi 20. ayet-i kerimede parantez içerisinde sanki o müşrikler Yahudilere ve Hristiyanlara başvurduğunda onlar dediler ya, hani ya biz onun hak peygamber olduğuna dair bir şey bulamıyoruz. Müşrikler sordu, onlar da cevap verdi. Yani müşrikler onlara tenezzül edip, ya işte bak biz ümmiyiz, kitabımız yok. Sizin elinizde Tevrat var, İncil var. Bir deyin hele, bu adam cidden peygamber mi değil mi? Şimdi bunlara burada önemli bir sorumluluk düşüyor. Ne demeleri gerekiyor? Vallahi sonradan Yahudiyken İslam dinine giren kendi alimleri vallahi bunu itiraf ediyor değil mi? Sahih rivayetlerle ne diyorlar? Vallahi diyorlar, biz kendi öz oğullarımızı tanıdığımız gibi onun hak peygamber olduğunu biliyorduk diyorlar. Vallahi biliyorlardı zaten, inanıyorlardı, fakat bizim peygamber diye diyorlardı. Onun için Allah bakın onlara 20. ayette cevap veriyor. Aynı zamanda bu onun hak peygamber olduğunu ispat eden Kur'an'ın da mucizelerinden birisidir. Niye? Çünkü müşrikler gidip Yahudi ve Hristiyanlara soru sordu. Allah da onların onlara sorduğu sorunun cevabını Kur'an'da gönderdi. Bu ayet dahi onun peygamber olduğuna şahit olarak yeterlidir. Bakın ayete. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine kitap verdiğimiz o Yahudi ve Hristiyanlar var ya, onlar Resulullah'ı kendi öz oğullarını tanıdıklar gibi tanırlar diyor Allah Celle Celaluhu. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفِسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Fakat kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanıp iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ayeti kerimede bakın konuyla, siyak ve sibakıyla, yukarıdaki ve aşağıdaki gelen ayetlerin ehli kitapla hiçbir alakası olmamasına rağmen, Mekke'de bu ehli kitabın da hiçbir ehli kitap olmamasına rağmen Allah Celle Celaluhu müşriklerin onlara sorduğu sorunun bir cevabı niteliğinde onların bu iftiralarını rezil ederek ortaya çıkardı. Teşhir etti. Bu hakikaten büyük bir rezilliktir ve Allah'a karşı böyle bir şeyin yapılmayacağını gösteren en güzel delillerden bir tanesidir muhterem kardeşler. İnşallah ben burada noktalamak istiyorum dersimi 20. ayetle birlikte. Çünkü burada 21. ayette yeni bir pasaj başlayacak. Bir saatimiz de yaklaşık doldu sayılır. Tam olmadı fakat fark etmez. Önemli olan konsantramızın iyi bir noktada olup ayetleri iyi anlayabilmemiz inşallah. Onun için Bugünkü dersimizi En'am suresinin 20. ayetle burada noktalayıp Rabbim ömür ve izin verirse inşallah önümüzdeki hafta 21. ayetle En'am suresini işlemeye devam ederiz inşallah. Burada